सपने थे सपने ही रहे अपने जब अपने न रहे हो रूठे हो तुम कौन सुने कोई प्यार का शिकवा किला खुशबू कैसे जुड़े